1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Reddingswerkers hebben in Pakistan alle 8 mensen gered die vastzaten in een kapotte kabelbaan. Ze hingen sinds gisterochtend op bijna 300 meter hoogte boven een ravijn. Doordat er een kabel was geknapt, kon de gondel geen kant op. Bij de reddingsactie in Pakistan werden een helikopter en een ziplijn gebruikt. Er zaten vooral kinderen in de gondel. Ze gebruiken de kabelbaan om naar school te kunnen in het bergachtige gebied. Ethiopië onderzoekt met Saoedi-Arabië of Saoedische grenswachten migranten uit Ethiopië hebben gedood. Human Rights Watch publiceerde een rapport waarin staat dat migranten uit Ethiopië systematisch worden aangevallen door Saoedische grenswachten aan de grens met Jemen. Honderden of duizenden migranten zouden zijn gedood. Saoedi-Arabië heeft niet gereageerd, maar toen de VN eerder vragen stelde over het doodschieten van Ethiopiërs, ontkende het land alles. Zolang het onderzoek naar de zaak loopt, wil Ethiopië niet speculeren. In Rusland is het hoofd van de luchtmacht uit zijn functie gezet. Generaal Surovikin, bijgenaamd generaal Armageddon, was sinds de opstand van de Wagnergroep niet meer in het openbaar gezien. Vorig jaar oktober werd hij leider van de Russische troepen in Oekraïne, maar in januari werd hij vervangen. Tijdens de opstand van het huurlingenleger in juni verscheen Surovikin nog in beeld. In een video vroeg hij Wagnerbaas Prigozhin om de mars richting Moskou af te breken, wat uiteindelijk ook gebeurde. Media melden nu dat het hoofd van de luchtmacht is overgeplaatst. Waarheen is niet bekend. En PSV heeft gisteravond gelijk gespeeld tegen de Schotse Rangers. Het werd 2-2. Bij de uitwedstrijd in Glasgow kwamen de Eindhovenaren 2 keer terug van een achterstand, dankzij doelpunten van Ibrahim Sangaré en Luc de Jong. Volgende week woensdag staan de clubs weer tegenover elkaar, dan in Eindhoven. De winnaar van dat duel plaatst zich dan voor de Champions League. Het weer nog, op de meeste plaatsen helder. Vannacht is het 12 tot 15 graden en er is kans op nevel of mist. Komende dag begint bewolkt, later is er weer veel zon en het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik wil opkomen voor mensen die niet aaibaar zijn. Het is niet gratis of pijnloos om in een mooie rechtsstaat te wonen. Het is ervoor zorgen dat gedaan wordt wat gedaan moet worden. Ik vind ook dat je, als je vooraf met je volle verstand hebt geaccepteerd wat en waarom je iets doet, je niet moet zeuren als het misgaat. Publieke veroordelingen vormen een serieuze bedreiging voor de rechtsstaat. Ik word wel eens aandachtsgeil genoemd. Ja, inderdaad, maak ik zaken soms mediageniek. In het strafproces past geen emotie. Dit is de hartslag van Peter Schouten. Als ik zijn cv lees, dan lijkt het alsof de levens van 5 verschillende mensen zijn samengevoegd. Hij was journalist, richtte een PR-bureau op, was directeur van een uitgeverij, haalde Esquire naar Nederland, benoemde Peter R. de Vries als hoofdredacteur van Actueel, was de oprichter van Telenetwork, aanbieder van 06-lijnen en telefoonspelletjes, was pionier op het gebied van interactieve tv, had een Aziatisch entertainmentbedrijf dat Lingo in Indonesië op tv bracht. En nu is hij strafrechtadvocaat. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Peter, fijn dat je er bent. Ja, graag gedaan, Misha. Nou, leg mij eens uit, zeg maar, van die hele lijst. Wat is de gemene deler? Van wat is de rode draad? Er is een tijd geweest natuurlijk dat je in het leven, als je jong bent, moet ontdekken hoe je je eigen weg kunt vinden. Ja. En bij die eigen weg hoort wel dat je geld moet verdienen. Dus je zoekt naar werk dat voor jou wat kan opleveren. Want van al die banen, al die verschillende carrières, waar heb je nu het meeste aan als advocaat qua ervaring? De media kennis, ja. Dus je hoorde mij een van de quotes zeggen over aandachtsgeil of publiciteitsgeil. Dat willen mensen dan wel eens zeggen. Ik had er ook altijd veel grappen over gemaakt met Peter R. de Vries, omdat hij die beschuldiging in het begin van zijn carrière veel toegeworpen werden. En ja, toch is de omgang met die media, voor als je een boodschap kwijt wilt, is heel erg belangrijk. En kun je daarmee ook dingen onder druk zetten. Hè? Dus alles wat je onder druk zet, wordt vloeibaar, zeg ik. En ja, dan zie je situaties waarbij zaken die heel erg klein zijn altijd iets bijzonders in zich dragen. Nadat ik niet meer optrad voor de kroongetuigen, viel er natuurlijk een enorm blok tijd vrij. En kreeg ik ook weer allemaal kleine zaakjes op me af. En ik dacht van, ja, laat van Nabil, ik er maar... Ja, van Nabil B, hè, ja, Marengo-proces. Ja, ja, laat ik er maar zoveel mogelijk aannemen. En één daarvan was een dakloze mens die van brandstichting werd beschuldigd. En uiteindelijk bleek toen dat hij een buitenslaapsanctie had gekregen. Een soort middeleeuwse verbanning uit de stadspoorten. Dus dat hij niet meer in dat dakloze centrum mocht komen. En dat hij maar gewoon op straat moest gaan slapen als straf. En dat dat niet echt schriftelijk gebeurt in een procedure met een protocol. Dan pak ik zo'n zaak op en dan zet ik daar ook gewoon mediakrachten achter. En dan zie je dat dat toch tot een verandering leidt van dingen. Dus dat er vragen over gesteld gaan worden in de politiek. Dat ze ongeruster worden over hun eigen beleid, zo'n daklozencentrum. En dan zeg ik van ja, in die zin is media heel belangrijk om de aandacht voor iets te scheppen en te zorgen dat er verandering komt, verbetering. En ja, dat is natuurlijk ook de waakhondfunctie van de pers. Want als jij dan ja zegt, bijvoorbeeld tegen dit interview, heb jij dan al wel in je hoofd van nou, met dat doel ga ik daar nu zitten? Eerst even niet. Ik werd gebeld door een redacteur van jou, denk ik. En toen dacht ik van, nou ja, Misha stelt wel altijd hele goede vragen. We hebben hier nog niet zo lang geleden gezeten. Dus ik denk van, nou, dan gaan we dat nog eens een keer proberen. Maar toen was ik tegelijkertijd bezig met het maken van een electronic dance music nummer. En toen dacht ik van, ja, als we dat nou op tijd klaar hebben, het moet in ieder geval voor 1 september klaar zijn. Ja. Dan kan dat daar voor het eerst op de radio gedraaid worden. Dan kunnen mensen vast horen wat dat is. Zullen we meteen een stukje luisteren? Ja. Dan hebben we dat maar meteen gewoon gehad. Okay. Hè? Dan geeft misschien ook een bepaalde rust. Ja, dan hoef ik daar niet meer over na te denken. Van die moet die score nog inzetten. Want, leg heel eventjes uit. Between the lines, Between sometimes. The line. Ja. Ja. En dat is een nummer waar de tekst heel erg gericht is op mensen die in narigheid leven. Hè? En ook between the lines. Hè? Dus tussen de regels door moeten leven, als het ware. En dat nummer, toen ik met die DJ Ian Storm, dat is een DJ die nu in opkomst is. Laatst had hij op Spotify 40 miljoen streams en op TikTok 200 miljoen streams. Toen ik daar met hem over sprak, toen wilde ik 1 uit mijn comfortzone. Ik vind het belangrijk dat je 1 keer per jaar uit je comfortzone gaat en iets doet wat niemand van je verwacht. 1 keer per jaar? Ja, dat lijkt me wel genoeg. Anders denkt iedereen, waar is die advocaat nou toch weer mee bezig? He, maar 2 ook, ik wil graag geld, fondsenwerving voor mijn stichting voor dakloze mensen, Team Thomas. En toen sprak ik met hem over van, nou, hoe is dat financiële model nou eigenlijk van als je een hit maakt in die electronic dance music wereld. En dat, ja, dat was eigenlijk best wel bijzonder. Het is 4000 euro per 1 miljoen streams die van Nederland komen, of 2500 als ze van het buitenland komen. Dus dat kan aardig aantikken. En toen zei ik tegen hem, luister, als ik nou samen met jou een nummer maak en dat wordt een hit, kunnen we dan afspreken dat de helft naar mijn daklozen stichting gaat. Hè? En de andere helft blijft dan over voor de producent en degene die dat ook met ons gemaakt heeft. Want het is een van de eerste nummers, ik denk misschien wel het eerste nummer, waar artificial intelligence is ingezet. Dus de zangeres die je hoort, die bestaat helemaal niet. Maar de advocaat die je hoort op dat nummer aan dat het eind, jij. Dat ben ik wel opgepoetst, ook met AI, moet ik zeggen. Dat was wel hard nodig. Dat stukje gaan we even laten horen. Dus een fragment uit Between the Lines. Ik vind het inderdaad echt mooi uit je comfortzone. Ja, het was echt ook wel ingewikkeld om zoiets te maken. Ik ben, voordat ik naar Parijs ging, ben ik in de villa van die discjockey geweest. En hebben we daar flink aan gesleuteld. En wat het leuke er ook van is dat ieder jaar geef ik dus een barbecue voor daklozen. Hè, omdat een barbecue, ja, 1 keer per jaar is eigenlijk een mensenrecht. En die hebben dat niet. 2 jaar geleden ben ik begonnen met om die mensen ook een presentje mee te geven aan het eind. En toen heb ik het schilderij van Peter R. de Vries, wat ik had gekregen van iemand, geveild. Dat bracht 2400 euro op. We hadden toen 60 daklozen. Dus die kregen allemaal 40 euro aan cadeaubon mee. Waar ze allerlei eten voor konden kopen en dergelijke. En dit jaar wil ik dus 10% van de rechten van dit nummer veilen. Voor minimum 4000 euro. Er komen nu 100 gasten. Dus dan hebben die allemaal weer 4 tientjes als dat lukt. En zo begon het eigenlijk. En toen zei die DJ ook... Nou, ik dwong het eigenlijk een beetje af van... dan wil ik ook 30% van de opbrengst voor de stichting zelf. In hoeverre ben jij bezig met je imago als advocaat? Moet ik dat doen als advocaat, een dancehit maken? Nee, daar denk ik niet over na. Ik vind dat mensen moeten accepteren wat je zelf met je eigen leven... aan zeg maar datgene wil doen waarmee je dus inderdaad uit die comfortzone gaat. He, dus op en dat het niet afdoet aan jou als advocaat? Nee, als andere mensen dat zouden vinden, dat zo is... dan is dat hun probleem. En daar hoef ik niet mee te zitten. En als dat zou betekenen dat in de rechtbank de rechter mij niet meer serieus zou nemen... dan moet die rechter gewoon gevraakt worden. Want dat is helemaal niet ter zake doende. Wel vind ik ook dat, ja, ik heb niet zozeer de neiging... om te spelen in het leven. Dat is wel een van de nadelen van wat ik vanuit huis uit heb meegekregen. Is dat je altijd heel erg nijver moet zijn. Je moet altijd proberen dingen te realiseren, te doen, een doel hebben. Dat kregen wij vanuit thuis mee. Hard werken. Hard werken, ja. Dat betekent dus dat ik niet zomaar voor de grap een dance nummer zou willen opnemen. Bovendien vind ik ook dat je, als je zoiets doet, je het heel serieus moet doen. Ik ben altijd aan het streven naar perfectie. En dat is ontzettend lastig, want perfectie bestaat niet. En zo perfect ben ik ook eigenlijk helemaal niet. Ik heb niet van alle dingen verstand. En dan is het denk ik belangrijk dat je luistert naar de mensen... heel goed luistert naar de mensen die om je heen bezig zijn met zoiets. Dat je al die waren daar meerdere mensen die daarmee bezig waren in die villa. Ja, dat heb ik eigenlijk ook wel van Peter R. geleerd. Dat hij kon altijd heel goed luisteren en... ik kan soms wel wat te veel praten. Daar zei hij dan ook wel eens wat van. Maar dat heb ik wel, vooral omdat hij daar... We confronteren elkaar altijd met alles. Dat doe je natuurlijk als je vrienden bent. En toen ben ik me wel gaan realiseren... dat het belangrijk is om heel erg veel mee te nemen van andere mensen. En vooral van mensen waar je bevriend mee raakt. En dat je ook heel erg goed moet opletten... dat je die mensen blijft omhelzen in je leven. Want... een van de dingen die je ziet is dat eigenlijk is niemand is rijk genoeg om een goede vriend te verliezen. Hè, of een vriend te verliezen. En het zijn juist die vrienden die ervoor zorgen dat je geaard blijft in het leven. Dat je snapt wat er om je heen gebeurt. Dat als je zelf eens een keer op een verkeerd spoor stapt, wat natuurlijk heel goed mogelijk is, hè, dat je het allemaal even niet helder ziet waar je naartoe gaat... dat er mensen zijn die tegen jou durven te zeggen... van nou Peter, de weg die jij nu inslaat... dat zo moet het niet gaan. En dat je daar ook naar kunt luisteren. Maar bijvoorbeeld, even een gek voorbeeld. Stel, jij wordt gevraagd van... joh, Peter, we willen met jou een verjaardagskalender. Iedere foto sta je half ontbloot op. Gaat heel veel geld opleveren voor jouw stichting Team Thomas. Wel uit je comfortzone. Ik zou wel een voorschot vragen dan. En omdat ik tegenwoordig nogal veel sport, is aan de bovenkant is alles wel goed in, in orde. ik zag laatst ook Jaap Jongbloed op een tijdje staan met spierbundels. Ja. Dat was natuurlijk altijd een heel slank mannetje. Dus dan kun je wat sneller de sixpack ontwikkelen. Maar voor een voorschot van 50.000 euro voor de dakloze stichting... zal ik een aantal foto's van mijn bovenlijf... maar dan wel volgend jaar, want ik heb nou net die EDM-song gedaan. Ja, precies. Dat was al die ene keer uit je comfortzone. Ja. Ja, precies. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Peter Schouten. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Dank je wel, Peter. Er zou meer aandacht moeten zijn voor onze burgers, onze medemensen. Moeten nog wat beter op elkaar ingespeeld raken. En de filmvragen mogen vanaf nu achterwege blijven. Wat een fijn gesprek als een kijkje in wie de advocaat, maar vooral de mens Peter Schouten is. Peter Schouten komt voor de zoveelste keer in een talkshow vertellen dat hij bevriend was met Peter R. de Vries en dat hij nu ook beveiliging krijgt. Dat vertelt Peter graag. Als patroon was Peter Schouten een vaderfiguur voor mij. Ik ben ontzettend blij dat ik die opleiding van hem heb gekregen. Het heeft mij als advocaat en als mens gemaakt wie ik nu ben. Hashtag Peter Schouten. Ja, wat vind je van dit soort kritiek, dit soort opmerkingen? Nou ja, ik heb drie advocaten als stagiaire gehad. Dus ik probeer uit te vinden welke die laatste was. Heeft geplaatst. Het was bizar. Ah, bizar, Čiček. Ja, ze echt een goede advocaat aan het worden. Ook met een heel groot sociaal hart. Hij is zeg maar partijleider van de Partij van de Arbeid Moerdijk. En weet heel veel van het bestuursrecht af. Dus nou ja, bedankt, Bizar. Dat is mooi, ja. De andere uitspraken. Dus ik merk veel positieve uitspraken. Ik begin er bijna van te blozen. Dat is altijd wel zo als je dat hoort. Sommige gingen over de nieuwe podcast, hè, die je maakt met Onno de Jong, Crime de la Crime. Ja. Kijk je achter in de wereld eigenlijk van recht en rechtspraak. Ja, vond ik heel leuk om op te zetten met Onno. Omdat wij natuurlijk heel erg nauw samen hebben gewerkt. Die 3 jaar van zeg maar de Marengo-jaren. En dat was dagelijks. En dat viel weg. En toen dacht ik van, nou, het is wel leuk als we daarmee doorgaan. Want we kunnen altijd zo leuk over dit soort dingen praten met elkaar. Ja. En ook flink ruzieën met elkaar daarover. Dus laten we dat eens in een podcast zetten. Ja, want de podcast is ook eigenlijk bedoeld om misvattingen uit de weg te ruimen. Die heersen over recht en rechtspraak. Wat vind jij de grootste misvatting? Er is eigenlijk niet, vind ik, één grootste misvatting. Er zijn veel dingen. Dus bijvoorbeeld rechtspraak en rechtvaardigheid zijn twee heel verschillende dingen. Ik kom vanmorgen terug van een zaak bij het gerechtshof, waar een vrouw een klacht had ingediend omdat er geen vervolging was ingesteld tegen een gezinsvoogd die leugens in zijn brief had gezet, volgens haar. Leugens had in zijn brief had gezet die hij aan de rechter had gegeven. Zij vond dat vals het ingeschriften. En wilde dat vervolgd zien. En ja, zoiets is heel erg moeilijk, want heeft die man dat met opzet gedaan? Waren het, hè, als je zegt simpelweg van zij is een slechte moeder, kan je dan zeggen van is dat een leugen of is dat een perspectief? Mm-hmm. Maar er was wel iets waar hij dus een had aangegeven van dat zij zelf akkoord was gegaan met een uithuisplaatsing. En daarvan had hij gewoon uit zijn duim gezogen. En dat vind ik dan wel dat eigenlijk wel vervolgd. Dat wilde zij graag, dat vervolgd wordt. En daar heb ik een pleidooi over gehouden. Maar je zult zien dat best moeilijk is. En daar zie je vaak de grenslijn tussen recht en rechtvaardigheid. Wat deze mevrouw is overkomen is onrechtvaardig. He, maar als je naar het recht kijkt, wordt het heel lastig om daarvoor vervolgd te worden als gezinsvoogd. En er is ook nog zoiets als het opportuniteitsbeginsel. Dat is een moeilijk woord voor de luisteraars. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie mag zelf beslissen of zij iemand wel of niet vervolgen. En het is natuurlijk altijd druk bij de politie. Ja. Dus dat vind ik belangrijk, dat zoiets ook aan de orde komt. Je ziet het ook vaak bij keuzes die gemaakt worden over straffen die mensen krijgen. Is dat recht of is dat rechtvaardigheid? Hè? Dus waar houdt daar de grenslijn eigenlijk op van de rechtvaardigheid? Want het recht wordt wel altijd goed uitgeoefend in zo'n situatie. Ja, want waar ligt die grens tussen recht en rechtvaardigheid? Nou, die ligt wel vaak, ook in het strafrecht, ligt die wel vaak in het hart van de rechter. Hè. In het civiele recht heb je daar natuurlijk ook redelijkheid en billijkheid. En dan is redelijkheid het verstand en billijkheid is het hart. Hè, dat heb je natuurlijk niet in het strafrecht, maar toch zit het wel vaak in het hart van die rechten, waarom al die persoonlijke omstandigheden ook zo van belang zijn. Om goed te bekijken van zo waar ligt inderdaad dan weer die grens van wat moet ik hiermee? Ik ga morgen een zaak doen waarbij een winkelier iemand samen met zijn broer hardhandig uit een winkel verwijderde. Dat is geweldstoepassing. Ik vind dat dat niet moet kunnen, hè, in Nederland. En het was ook nog vlak bij een station. Dus hij kon ook niet zeggen, die winkelier, van nou, je belt de politie, maar ze komen nooit. Ze liepen daar zo ongeveer de winkel voorbij. En daarna ontstaat er een schermutseling. En dan wordt cliënt toch beschuldigd van geweld, hè, van mishandeling. En daar kloppen dingen gewoon niet. En morgen heb ik dat dan weer bij het gerechtshof in het hoge beroep. En dat vind ik ook weer zo'n voorbeeld van ook het feit dat er daarna een schermutseling ontstaat, waarbij mijn cliënt een duwt of trekt of stoot of slaat. Ja, vind ik dat je dat gewoon moet bekijken vanuit die geweldstoepassing in die winkel al. Een van de reacties was ook van hij komt voor de zoveelste keer in een talkshow vertellen dat hij bevriend was met Peter R. de Vries. Ja. En dat hij ook beveiliging krijgt. Nou, ik heb net niet gehoord dat wij hebben gesproken over beveiliging. Dus dat klopt niet. Maar ik begrijp de eerste emotie wel. En dan denk ik dat de mensen moeten begrijpen dat ik Peter R. de Vries 34 jaar ken. En dat het gewoon voor mij iemand is geweest waar ik heel erg intensief mee heb gewerkt. En waarvan ik heel veel dingen heb geleerd. En Peter was gewoon een heel bijzonder mens. Het soort mens wat je eigenlijk maar heel weinig tegenkomt. Hè, waarvan je zegt van nou, die heeft echt iets in te brengen in de wereld wat je niet zomaar hoort. En dat ik daar wel vol van ben, is duidelijk. En wij hebben ook veel gezamenlijke dingen meegemaakt. En dan kom je daar al gauw op. En als mensen vinden dat ik daar te veel te koop mee loop, dan laat ik dat toch bij die mensen liggen. Want ik vind ook dat Peter R. de Vries dag in dag uit herinnerd mag worden als iemand die nou juist treedt voor voor rechtvaardigheid. En tegen een soort onrecht was, wat er heel dik bovenop lag. Want hij wist ook heus wel soms mensen heel snel zeggen van ik kan niet tegen onrecht, maar dat zijn vaak mensen die anderen de minste ruimte van recht te geven. Maar Peter was juist iemand die dat heel erg benadrukte en daarop lette. En allerlei dingen, zoals het feit dat hij mensen die hem een verzoek deden meteen tot diep in de nacht een e-mailtje terug zat te sturen. Ik wil dat ook wel duidelijk wordt gemaakt aan mensen, dat je zo kunt leven. Dat iedereen kan leven, al is het maar op 5% van Peter R. de Vries. En ik denk dat ook nog steeds meespeelt. Dat ik wel, eigenlijk wel ook graag, voor mij is hij er nog steeds, dat ik graag aan hem wil denken. Dat komt veel voor als ik ergens ben. Dan denk ik weer aan hem, dan zie ik hem weer. Vaak is ook juist bij mediamomenten. Want Peter was ook wel altijd iemand, als hij dan in een talkshow zat, terwijl half Nederland naar hem zat te kijken, dat hij dan belde, juist niet blij was als hij niet zelf belde van, dat is goed gegaan. En of hij belde, ik dacht van, waarom zou je dat van mij willen weten? Jij bent de grote man in Nederland. Gaf hij je wel eens advies? Regelmatig. Over media ook? Regelmatig. Van anderen heb ik een mediatraining gekregen, voor hem al. Maar hij gaf altijd ongezouten mening over een optreden wat ik zelf had. Wat zei hij dan bijvoorbeeld? Ja, dan kon hij bijvoorbeeld zeggen van, je bent van het topic afgeweken. Of je moet niet zo lang zitten door te kletsen. Wat ik nu eigenlijk bij jou ook zit. Maar dat zou hij nu zeggen? Nou, ik denk dat hij nu zou zeggen, dit is een geanimeerd gesprek. Dus hier mag het. Maar er waren heel veel punten. Zeker aan het begin. En wij hebben elkaar natuurlijk ook vanaf het moment meegemaakt dat hij nog helemaal niet bij televisie was. Hè. Gewoon hoofdredacteur was van Actueel Blad, dat hij een misdaadblad van maakte. En daar hebben we ook elkaar wel dingen laten zien hoe je moet oppakken. Hij vond altijd dat de wijze waarop ik enorm snel iets tot realiteit wilde maken. Dus dat je zegt van, ja, je kan nou wel dit idee hebben. Je kan nou wel zeggen, ik ga die stichting Team Thomas doen. Maar hoe ga je dat uitvoeren als er geen geld is? En ben je er zelf aan het betalen? Maar daarna, dat schiet ook niet echt op. We hebben nu iets van nog maar 6 dakloze mensen geholpen. En het zou fijner zijn als dat er 500 zijn. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar, want dan zou ik zelf dakloos worden. En ik vind dat hij dat van mij weer heel erg prettig vond, en dat zei hij ook wel eens. Dus daarom, maar voor zover er mensen zijn in Nederland die het vervelend vinden dat ik zo nu en dan Peter R. de Vries aanhaal, zeg ik van, nou, denk zelf aan een goede vriend die je hebt en noem hem ook eens een keer. Hoor je het? Het is heel subtiel. dit is een loketje. Ja. Dit is een loketje. Ja, dat is wel grappig. Het geluid van je jeugd? Ja, ik zat eerst en ik dacht, wat is dit, een shoebak of zo? Maar dit is, mijn moeder had een staatsloterijkantoor in de tijd van, ik ben van 57, dus 66. En mijn moeder is 92 geworden. En mijn vader is overleden toen ik 6 maanden oud was. En weduwen, die kregen toen de tijd een vergunning om staatsloten te verkopen aan huis. Dus dat was niet bij de Albert Heijn en bij de sigarenzaak, maar dat waren aparte staatsloterijkantoren. En mijn moeder had zo'n kantoor in Haarlem aan huis. En dan hadden wij eigenlijk best wel een klein huisje, heb ik laatst eens een keer gezien. Dat lijkt altijd wat kleiner als je dingen dat later gaat kleiner, bezoeken. Hè? Ja, worden kleiner. Ja. En die had dan in de vestibule, wat ongeveer 2 bij 2 meter was, of 2,5 bij 2,5 meter, zat een loketje in de muur dat dan uitkomt op onze woonkamer. En als er dan een cliënt binnenkwam, dan hoorden we dat met een ringetje, net als in een winkel. En dan ging dat loketje open en dan verkocht zij daar een loodje, een staatsloodje. En dat deed ze heel veel, want ze was uiteindelijk het tweede grootste kantoor geworden in Haarlem. En ik zat in die tijd, zat ik dan te spelen in de kamer. Dus ik kroop 6, 7, 8-jarig jongetje door die huiskamer heen. En met autootjes spelen en zo. En steeds ging dat luikje weer open. Ja. Wat dus, apart dat dat gewoon in die woonkamer dan was. Ja, dat was echt in die woonkamer. Dan zat ik ook. Ik hoorde dan ook wel eens wat over van iemand die dan blij was omdat hij 50.000 gulden had gewonnen. Of een eigen geldje zelfs al fijn vond. En ik maakte er wel wat van mee. En ik vond het wel wat dat mijn moeder zo nu en dan natuurlijk geen tijd had om zich met mij bezig te houden. Ja, want dan kon ik natuurlijk ook wel een beetje dreinen. Heb ik van anderen begrepen, hè? Moet ik even duidelijk over zijn. Die herinnering heb ik zelf niet meer. Maar mijn zus heeft dat wel eens gezegd. Dat ik soms best wel aandachtvragend ventje kon zijn. Dus misschien zat dat aandachtsgeil er toen al in. En je zei aan het begin, ik wil opkomen voor mensen die niet aaibaar zijn. Is dat iets wat je vanuit huis hebt meegekregen, van je moeder? Ja, dat heb ik van huis meegekregen van haar. En zij was daar zelf ook altijd wel mee bezig. Omdat zij vond het doel wel, mijn moeder was katholiek. En weliswaar niet heel erg praktiserend. Dus ze vond het ook niet erg dat ik daar niks mee had. Maar dat je wel... Het belangrijke is dat je je kracht inzet voor anderen. Dat je zorgt dat het leven voor iedereen een beetje beter wordt. En als je wat over hebt, dat je dat kan geven. En dat heeft mij altijd die kant op gezet. Hè. Dat is ook altijd waarom ik ben voor partijen die graag voor andere mensen zorgen. Mensen die onrecht proberen te bestrijden. Je geld ook gebruiken om het eens wat beter te maken voor een ander. En ja, daar kan je niet eindeloos mee doorgaan. Want je hebt zelf ook wel een leven. Waar je mee behoeftes wilt vervullen. Maar ja, ik heb dat van huis uit meegekregen. Ja. En in hoeverre ben je zelf aaibaar? Of niet aaibaar? Ik ben volgens mij veel te aaibaar. Soms denk ik wel eens dat ik vond dat dan vooral van Peter R. de Vries vond ik dat altijd. Die was kon heel erg hard en zakelijk zijn. En op een gegeven moment best wel flink uit de pen vliegen over mensen. Of zelfs wel in reacties naar die mensen toe. En dan dacht ik wel van, nou, dat kan best een onsje minder. Mm. Maar voor hem was dat wel belangrijk. Want dan zei hij dingen als van, if you behave like a pussy, you get fucked like a pussy. Je moet gewoon zo nu en dan echt op je strepen gaan staan. En ik heb dat wel wat minder, maar in de rechtszaal gaat dat natuurlijk niet. Nee. Dus dan moet je echt zorgen dat je je verhaal wel helemaal klaar hebt. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, with a little help from my friends. Ja, Joe Cocker. Joe Cocker. Vooral de Woodstock. Ik heb dat zelf, ik weet niet hoe vaak bekeken. Uitvoering. Ja, is gewoon geweldig. En het is natuurlijk de artiest die je daar grijpt. Maar het nummer ook op een bepaalde manier. Ik heb het al gezegd, hè, niemand is zo rijk dat hij een goede vriend kan verliezen. Vrienden zijn van essentieel belang ook om je fijn te laten leven. Hè, je familie is natuurlijk ook hartstikke leuk, maar die kun je niet kiezen. Maar vrienden, die kies je. Die geven je een soort gevoel dat je als mens echt iets bent voor een ander. Hè? En niemand komt tot zo'n hoogte dat hij vaak de wereld kan veranderen of iets heel groots kan doen. Ik bedoel, dat is voor ons allemaal heel erg lastig als kleine stervelingen die we zijn. Maar bij een vriend heb je dat wel. Hè? Een vriend kan het soort bewondering aan je geven waardoor je wel even boven jezelf uitgroeit en denkt, ja, dat doe ik eigenlijk best wel oké in het leven. Of juist toch even die tik op de vingers geven. Maar vooral ook de steun bieden, vind ik, waardoor je in hele slechte tijden echt ontzettend gevoel krijgt dat iemand iets om je geeft. Dat er mensen voor je zijn die ervoor zorgen dat je weer op kan knappen als het helemaal uit de hand loopt. En ik vind dat je er niet genoeg kunt hebben. Ik zie natuurlijk ook al, ik ben nu 66, ik zie ook wel in het leven dat het heel erg lastig wordt om nieuwe vrienden te maken. Maar dat is ook wel een kwestie, omdat mensen vaak in sociale media blijven hangen of in internet blijven hangen. Niet het echte leven. Niet het echte leven. Ik zit in Parijs. Wat het leuke is aan Parijs en alle brasserieën daar, is dat ze die kleine ronde tafeltjes allemaal aan het begin hebben staan, waar je ontzettend tegen elkaar aangedrukt zit. Dus ik heb daar nu een paar dagen gezeten. En ik wil niet zeggen dat ik er vrienden heb gemaakt, maar ik heb wel hele fijne gesprekken met mensen gehad. En dan zit ik met een modeontwerper en zijn vriendin te praten. En ja, dan zeg ik wel aan het eind van... Nou, ik ga daar straks bij Brasserie Lip eten. En jullie zijn eigenlijk welkom. Ik nodig je uit. Eet maar mee. Nou, dat dus ging niet. Eigenlijk die tafeltjes gewoon dichter op elkaar. Is, dat, ik vind dat iets wat de Nederlandse horeca ook maar moet gaan doen buiten. Want het is echt heel snel. Maar goed, dat vind ik dus. Ik wil ze steeds ook nog wel... maken. Ik vind het eigenlijk een rare gedachte dat dat niet kan. En je ziet, ik kwam net even terug, Misha, op sociale media. En dan zeg ik, ja, mensen moeten er toch echt meer op uittrekken. Mm. En meer weer met andere mensen gaan praten. En ik weet wel, dat klinkt een beetje ouderwets van een oude bejaarde man. Mijn eigen kinderen zullen dat wel weer zeggen als ze dit horen. Maar toch is het wel zinnig om dat te gaan doen. Ik moet nu Joe gaan, die staat de hele tijd te wachten. Oh, Joe Kokker. Ja, sorry. Ja, oké, okay. Hey Joe. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how did I? Tell me when you say no more. Sometimes it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn out the light? I don't see nothing, but it's just. gotta get my friends together. All we gotta do is love. I'm gonna take them home with me now. You gotta get over your friend. You gotta get over your friend. Joe Cocker en With a Little Help from My Friends. Het is de wankelplaat van mijn gast Peter Schouten. We hadden het eerder over vriendschap. Ja. En dit vind jij het ultieme vriendschapsnummer. Ja, mooi dat je hem ook helemaal uitdraait. Dat is heel... Het is vrij lang, hè? Ja. Het gaat ten koste van jouw eigen spreektijd. Nou, maar dat gun ik Joe Cocker volledig. Nee, het is echt een nummer waar ik heel vaak naar luister. En waar ik werkelijk me op kan concentreren. Een van de weinige muziekstukken waarbij ik zelf stilval. Je zegt in je eerste uitspraken: het is niet gratis of pijnloos om in een mooie rechtsstaat te wonen. Het is ervoor zorgen dat gedaan wordt wat gedaan moet worden. Wat vind je mooi aan onze rechtsstaat? Nou, dat we toch in het systeem van driedeling, hè, rechtspraak, bestuur en het Openbaar Ministerie, vervolging, et cetera, dat we een balans hebben aangelegd. Hè, en daarvoor gezorgd hebben dat er ook allerlei regels zijn die daar wel goed in functioneren. Ik vind bijvoorbeeld wel dat het Openbaar Ministerie veel te veel vrijheden krijgt en onvoldoende checks en balances heeft. En niemand kan dat instituut eigenlijk echt beteugelen. En dat is wel jammer, want dat leidt ook wel tot problemen. Maar ik vind wel dat we bijvoorbeeld een hele mooie rechtspraak hebben. En dat is echt niet om de rechtspraak of de rechters of de rechtbanken nu hier als advocaat te slijmen in de hoop dat tot veel compassie leidt met mijn cliënten. Maar en vooral tot goede rechtspraak leidt. Maar het is op zich heel erg goed georganiseerd. We kennen in Nederland relatief weinig corruptie. Ik zeg nooit geen corruptie, want we denken altijd in Nederland dat we zo zuiver zijn ten opzichte van andere landen. Maar er gebeuren hier natuurlijk ook op allerlei fronten dingen. Dus je moet altijd voorzichtig blijven. Maar toch zie je wel dat dat heel goed functioneert. Tegelijkertijd zie je het ook weer ontsporen. Zoals bijvoorbeeld bij de kindertoeslagaffaire gebeurde. Hè, dat dan rechters toch maar blijven doorgaan in datgene wat eigenlijk door het parlement en het bestuur verkeerd is neergelegd. Daarvan denk je dan weer van, ja, ze moeten meer durven. Maar dat is mooi. Hè? Ik vind dat de politie in Nederland, ja, het is niet altijd je grootste vriend als advocaat. Maar ze doen wel heel erg hun best om goed vooronderzoek af te leveren. Ik vind het parlement, dus een van die drie eenheden, van die drie eenheid, vind ik het parlement natuurlijk toch tegenwoordig wel wat uit de bocht vliegen. Doordat er heel veel navelstaarderij plaatsvindt. Een enorme verdeling is natuurlijk over nu al 21 partijen. Nou ja, goed, we gaan 22 november zien hoe dat mogelijkerwijs gaat veranderen. Maar te weinig echte controle heeft plaatsgevonden. En plaatsvindt op dan weer het bestuur. Ik denk wel dat Nederland, dat zeg ik altijd tegen volgers die beginnen te zeuren over Nederland bananenrepubliek, zeg ik, nou ga het eens een keertje in Nigeria proberen. Ik heb gedacht, dat past dan bij mijn vroegere werk als televisieproducent, om aan een John de Mol een spel te introduceren, waarbij we 30 Nederlanders naar Noord-Korea sturen met een zak geld en kijken hoe ver ze daar komen in het leven en hoe vrij ze zich daar dan voelen. Of de volgende lichting naar Nigeria sturen en dat ze daar allemaal een winkeltje mogen opzetten. Kijken wat ze er dan van vinden van de Nederlandse rechtsstaat. Stel, Omtzigt vraagt jou, zou je het doen? Ik heb met Pieter Omtzigt gepraat over een van mijn wensen is dat cannabis wordt gelegaliseerd in Nederland. Dus ik heb tegen Pieter gezegd van... toen we daar zaten te praten in het kader van het onafhankelijk onderzoek... naar de dood van de broer van de kroongetuige Derk Wiersum en Peter. Mm-hmm. Waar hij mij toen enorm mee heeft geholpen. Toen kwam uit die discussie daarvoor dat hij geen voorstander is... van de legalisering van cannabis. En dan zou ik dat toch onhandig vinden. Want daar sta ik echt voor. Ieder kabinet dat ze zeggen, of iedere politieke partij binnen een jaar... na de kabinetsvorming legaliseren we cannabis in Nederland... die gaat mijn steun krijgen. En als ze dan zeggen, wil jij dat voor ons doen... dan sta ik meteen een dansje te maken... want dan ga ik dat heel professioneel invoeren. Want ik vind dat heel belangrijk. Dan zou je de politiek ingaan. Als dat zou worden gedaan, maar ik denk niet dat iemand het aandurft... maar dan zou ik de politiek wel ingaan om dat te realiseren. Want ik vind dat we dat helemaal verkeerd doen in Nederland. En dat we daardoor ook zorgen dat de vermenging tussen onderwereld en bovenwereld blijft bestaan. En je ziet heel vaak dat dus aan de achterdeur van die coffeeshops... natuurlijk de coffeeshop-eigenaar met verkeerde mensen in contact komt. Want dat zijn allemaal mensen die crimineel zijn en in ieder geval buiten de wet leven... En het leidt er ook toe dat er dus onvoldoende begrip ontstaat... van waar de grens hoort te liggen. Nou, dan kun je zeggen, ja, maar bij legalisering ligt er helemaal geen grens meer. Maar dat is niet waar, want als het gaat om cannabis... dan praten we over een genotsmiddel... wat op de lijst van gevaarlijke genotsmiddelen onder sigaretten en alcohol staat. Nou, alcohol, dat laten we mensen ook gewoon vrij gebruiken. En ik zou het ook belangrijk vinden, omdat we nu veel te weinig nog doen aan verslavingszorg. En eigenlijk zelfs, want mensen denken altijd alleen maar aan drugs... maar er zijn nu in Nederland 400.000 mensen bijgekomen... die verslaafd raken aan digitale spelletjes, of gokken, digitaal gokken. En daar moet veel meer aan gedaan worden. En als je dan een euro per gram accijn zou invoeren op cannabis... heb je gewoon 560 miljoen euro om te investeren in verslavingszorg... en in een betere... kwaliteit van het product voor gebruikers. En dat zijn allemaal hele belangrijke zaken. Plus dat de politie vrijgespeeld raakt. Er zijn in Nederland 11 politiekorpsen. En daar zijn per korps, of zijn er politie-eenheden in ieder geval bedoel ik. En die zijn per eenheid zijn er zo'n 200 tot 300 politieambtenaren actief met de bestrijding van cannabis. Nou, dat is de waanzin. Dat betekent dat we 3.500 plaatsen vrij krijgen bij de politie om. De zware misdaad te bestrijden. En we moeten bijvoorbeeld heel veel datamining gaan doen bij de politie. Omdat dat steeds belangrijker wordt. Maar die datamining-rechercheurs die zijn er niet. Nou, dan kunnen we die mensen die nu met cannabis bezig zijn omscholen... of extra mensen aannemen die door hen worden ondersteund... als ze dat niet aankunnen. Ik denk dat we op de verkeerde weg bezig zijn door alsmaar... cannabis op deze wijze te gedogen... in plaats van goed te verankeren in de wet. En een andere verkeerde weg die je vindt, die we ingaan... zijn de publieke veroordelingen. Een serieuze bedreiging voor de rechtsstaat. Ja. Trial by media, was je afstudeeronderwerp. Ja. Thijs Reumer, vandaag werd bekend, gaat in hoger beroep... in de seksueel misbruikzaak die tegen hem is aangespannen. 2 weken geleden veroordeeld tot een celstraf van 3 maanden... 2 maanden voorwaardelijk... En maximale werkstraf van 240 uur. Veel reacties nu van, joh, moet je niet doen. In hoger beroep gaan, joh. Nou ja, ik vind dat we dat recht nou eenmaal... en dat hoort weer bij die rechtsstaat, hebben geïntroduceerd. En ik zeg ook altijd wel van, kijk... als rechters in eerste aanleg geen fouten zouden maken... hebben we geen hof nodig om in hoger beroep die fouten te herstellen. En als het hof nooit fouten zou maken, dan hebben we geen hoge raad nodig. Dus dan kunnen we het net zo goed wel met één instantie af. Dat is natuurlijk onzin. Nou, of er fouten zijn gemaakt, dat weet ik niet. Dat vindt dan verdediging wel. Hè. En ik heb het eigenlijk, omdat ik nu op vakantie was, heb ik niet gelezen nog of ook het OM in hoge beroep is gegaan. Maar het lijkt me van wel. Het is een goed recht om te doen. Ik vind dat belangrijk is dat mensen dat kunnen doen. Kijk, of het zo is dat Thijs Reumer daar zelf goed aan doet. Ja, ik vind dat anderen niet het recht hebben om dat te beoordelen. Dat is aan het dossier, zoals hij en zijn advocaat dat kennen... en waarvan zij vinden dat ze de juiste straf krijgen. Ik heb wel eens iemand bijgestaan die veel meer zeg maar, op zijn kerfstok had in de sfeer, zoals ook de zaak van Thijs Reumer is. Ja. Dus meer grooming, om het zo maar te zeggen. Een minderjarige aansporen tot seksuele activiteiten. Meer seksuele belaging. Laat me heel serieus zeggen. Meer kinderporno, 400.000 kinderporno. En omdat daar zeg maar eigenlijk geen sprake was van de productie, hè, van kinderporno, werd dat 240 uur taakstraf. Hè, een kleine voorwaardelijke straf. Dus ja, waarom is het hier dan een maand onvoorwaardelijk? Ik zou me daar als strafrechtadvocaat van Thijs Reumer toch ook wel over hebben opgewonden. Hè, dat hier dan opeens wel zo is. Terwijl tegelijkertijd, ja, zijn hele leven natuurlijk als professional nu wel is vernietigd. En we kunnen. Maar moet je dat mee laten wegen? Ja, ik vind dat je dat mee moet laten wegen. Het past ook trouwens, er is ook jurisprudentie over dat. Hè, de problematiek van resocialisering, die niet meer goed kan verlopen door heel veel publiciteit, los of dat nou veroorzaakt wordt door zeg maar mensen die zich horen te houden aan het onschuldbeginsel. En dat is niet zo geweest bij Thijs Reumer. Hè. De mensen die daarmee bezig zijn geweest als professionals, de Openbaar Ministerie en dergelijke, hebben niet echt zich kwaadaardig gedragen in die zin. Is ook wel eens gebeurd. Hè. In de zaak van Holleder bijvoorbeeld gedroeg staatssecretaris Steven zich niet op de wijze zoals hoorde. En die kreeg toen ook een jaar strafvermindering. Maar ook in algemene zin, als dit je overkomt, dan moet je rekening mee houden. Het is natuurlijk heel naar voor de minderjarige benadeelden straks. Als het Hof een uitspraak heeft gedaan, dan worden het dan slachtoffers. Tot de zaak nog niet onherroepelijk is, spreken we van benadeelden. Maar het gaat je natuurlijk ook best wel aan je hart als je dit soort verhalen hoort. En ik snap dat mensen zeggen, hoe haalt hij het in zijn hoofd? Maar aan de andere kant is het zo dat je ook niet de zwaarte zo moet maken dat iemand geheel implodeert in zijn leven. En ja, dat zul je natuurlijk nu wel zien met Thijs Reumer. Het lijkt me heel erg lastig om weer aan de slag te gaan in zijn eigenlijk werk. Dus alles zal veranderen. En er is ook een gezin dat met deze problematiek wordt geconfronteerd. En we kunnen allemaal keihard zijn in de wereld en steeds zeggen van, dat hebben mensen over zichzelf afgeroepen. Maar ja, dan vraag ik me, en dat is bijbels, Misha, maar dan vraag ik me altijd af van, wat roepen mensen in Nederland ook allemaal over zichzelf af? Wat bijvoorbeeld niet ontdekt wordt, of als ze de belasting zwaar tillen. En die mensen die roepen al die verwijten. Het is een beetje de balk in je eigen oog. Maar die roepen al die verwijten, maar hebben zelf ook wel dingen op hun kerfstok. Nou, dat zal niet zijn met minderjarige kinderen. Maar toch, als we daar hard over zouden zijn, dan komt hun leven ook niet meer op een normale manier op gang. Vind jij daarom dat mensen tweede, derde, vierde kansen verdienen? Altijd? Ja, dat vind ik wel. Er zitten natuurlijk gevallen bij waar dat heel erg moeilijk wordt, omdat je ook de samenleving moet beschermen. Dus er is wel van belang dat je zeker weet dat er niet meteen weer herhaalgedrag komt. Want anders dan worden de toekomstige slachtoffers niet beschermd. Als dat die recidive heet, het dan met een duur woord. Maar je moet natuurlijk ook de samenleving wel beschermen tegen sommige neigingen van mensen. Dus daar moet je goed op letten met behandeling en door te kijken of iemand, zeg maar, hersteld is. Dus natuurlijk moet je daar rekening mee houden. Want eigenlijk, die uitspraak die ging meer over zaken die niet eens in de rechtszaal terechtkomen. Dus wat je zei van publieke veroordelingen. Dus dat zijn mensen bijvoorbeeld zoals Matthijs van Nieuwkerk, zoals Tom Egbers. Dus zaken die niet in de rechtszaal terechtkomen, maar waar wel heel veel Nederlanders een mening over hebben. Tegenwoordig is dat ook een beetje die neiging om je heel erg veel met datgene wat anderen doen te bemoeien. En soms zijn mensen natuurlijk ook plezierig bezig, kennelijk. Hè. Ik bedoel, van de zaak van Matthijs van Niekerk weet ik heel weinig. Daar heb ik moeite mee om iets over te zeggen. Maar goed, ik begrijp dan dat hij kennelijk zich oneigenlijk uitliet en heel erg verbaal agressief was tegen andere mensen. En die mensen daarmee gekwetst zou kunnen hebben. Dat is dan iets wat ik van die zaak begrepen heb. En dan zeg ik van ja, dat hebben we allemaal wel eens een keer gedaan. En hij heeft dat te vaak gedaan, kennelijk, volgens een aantal van die mensen. Nou, moet je daarom de professionele kwaliteit van Matthijs van Niekerk zo beschadigen dat die man onaanvaardbaar, dus niet meer aaibaar is geworden voor de mensen om hem heen en de mensen die hem als professional graag zouden willen horen. Ja, dan denk ik, ja, geef iemand ergens straf voor, reken hem ergens op af, tik hem op zijn vingers, want ik vind dat die mensen ook best wel eens mogen luisteren naar hoe anderen hen op de vingers tikken. Ja. Maar dat is het hele lastige, hè? Want als je dat soort zaken, als die niet in de rechtszaal natuurlijk terechtkomen, wie bepaalt dan wat voor straf iemand krijgt? Wie bepaalt wanneer iemand weer schoon is en weer gewoon zijn werk kan doen? Ja, nou ja, in de eerste plaats bepaalt natuurlijk ook wel Thijs Reumer wilde ik zeggen, maar die bepaalt het eigenlijk ook wel, want die kan ook op een bepaalde manier zich opstellen in een rechtszaal, waardoor je denkt van nou, hij heeft het wel begrepen. Hè? En hij is toch goed bezig in de verwerking van wat hier is gebeurd en hij heeft spijt van. Zelfreflectie. Ja, zelfreflectie. Mm-hmm. En dat kon je natuurlijk ook met Matthijs van Niekerk. Ik heb wel gelezen dat de eerste, de tweede en geloof ik de derde brief die hij aan de Volkskrant had geschreven. Mm-hmm. Maar ja, dan kan je zeggen, goed, die zelfreflectie werd een beetje gepusht en geholpen, laat ik het dan maar zo zeggen. Maar dat is toch wel belangrijk. Ja, daar zit het hem dan vaak in. En door. Ja, dan wel door, ja. Als er nog mensen zijn die met zo iemand willen werken. Wat we gemeen hebben is de strijd tegen onrecht. En een grote allergie voor bureaucratie om onrecht goed te lullen. Zeker als het gaat over mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden en die zo verder in de ellende te helpen. Bullshitbeleid. Tot in de nacht doen wat nodig is. Desnoods de straat op om iemand in nood te helpen. Want geen mens hoort op straat te slapen. Zo kwamen we tot eerste hulp bij dakloos zijn. En ik weet zeker dat we een beweging zijn gestart waarvan we slechts aan het begin staan. Jij bent het juiste mens om te knokken tegen dit bullshitbeleid. Ik heb ook wel eens gezegd dat ik nooit voor je zou willen werken. Juist vanwege jouw gestrekte been. En je walst naar je doel toe en vergeet daarbij rond je heen te kijken. Maar blijf vooral altijd je advocaat met grote mond, toch met charmes, maar koester de mensen om je heen. En vooral jouw Liz, want die is duidelijk de slimste en de knapste thuis. Ja, Loes Viret, Marloes Viret. Nou, ik geef er helemaal gelijk. Het is een uitstekende analyse. Ja. Ja. Strijder tegen het bullshitbeleid. Daar doe ik het wel voor. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar een volgende gast iets aan heeft. Heb je iets meegenomen? Oh, omdat ik op vakantie ben geweest, ben ik het helemaal vergeten. Ik zou het t-shirt van Toledo kunnen meegeven. Maar dan moet ik je met ontbloten overlijf weglopen. En dan ga jij daar een verjaardagskalender van maken. Nee, ik heb dus niets meegenomen. Ook schaam me dood. Nou, misschien iets symbolisch. Iets in je karakter. Of een eigenschap. Zou je iets achter willen laten? Ik zou achter willen laten dat iedereen steeds even nadenkt aan het eind van de dag over verdraagzaamheid. Ben ik wel verdraagzaam genoeg? Ja hoor. Tenminste, dat moet je dus afvragen. Ja, oh, ik dacht, dat jij bedoelde jij zelf. Ik zat even na te denken, wat zijn de slechte kwaliteiten van Misha? Maar ja. Heb ik dat goed gedaan vandaag? Ja. En hoe vaak is het antwoord ja bij jou in een week? Ah, ik vind dat je best tevreden over jezelf mag zijn als je het goed doet en daarbij ook het voorbeeld kan geven aan andere mensen. Dus ik kom er heel vaak aan het eind van de dag achter dat het wel in orde is geweest. Maar, en dat hoorde ik net in Marloes, maar ik ga wel altijd heel laat door in de nacht. Vaak zelfs, om daardoor ook wel eens e-mails en appjes versturen, omdat ik vergeet dat het al middernacht of later is. Om toch weer nog een stapje verder te zetten. We eindigen met de liefde. Jane Birkin en Serge Gainsbourg met Je t'aime moi non plus. Ja, 16 juli is Jane Birkin overleden. En dat was eigenlijk best wel een klap voor mij. Omdat ze een hele belangrijke rol heeft gespeeld in mijn jeugd. Ik had met een aantal vrienden, George van der Croft, Jan Houweling en Ruud Duut, had ik een discotheek. Op die leeftijd al. onder het seminariegebouw van een kerk. En het laatste nummer wat wij daar altijd draaiden, dat was dit nummer. En dan zag je op de dansvloer, dus alle mensen die daar waren, allemaal jonge lui, omdat in die plek in Haarlem weinig te doen was. En wij daarom ook die discotheek daar hadden geopend. Hè, dus een één keer per week discotheek. Ja. Zag je al die mensen dansen op deze plaat? Dat kon ik mij herinneren, ook op het moment dat ik haar dood toch wel een schok voor mij vormde. En zag je precies, daar zaten we naar te kijken welke stelletjes echt verliefd op elkaar waren. Op zo'n nummer. Ook al heeft dat nummer best ook wel, is het wel toch wel chockerend geweest in die tijd. Maar je zag toch wel, althans zo bekeken, en dat deden we ook wel, maakten we ook wel grappen met elkaar over als we achter die draaitafel stonden. Of de mensen die alleen maar een beetje aan het spelen zijn met zo'n meisje. En liefde en seks gaan natuurlijk op een hele belangrijke manier samen. Hè, in de zin van dat als je echte liefde hebt, kan je het ook bijna nooit stellen. Of althans in een partnership-relatie. Zonder seksualiteit. Hè, voor je ontwikkeling van die liefde. En voor het behoud van die liefde. Maar wij zagen dat dan daar. En dat, ja, daar waren we wel mee bezig. Dat we dachten van, nou kijk, die gaan we hier vaker terugzien als een stelletje. En dat is alleen maar een opzetje en een beetje uitsloverij. En daarom was ik zo geschokt toen ik hoorde van de dood van Jane Birkin. Me ook wel weer realiseren dat nummer, die muziek, natuurlijk gewoon blijft staan. En wat wist je toen niet over de liefde, wat je nu wel weet inmiddels? Wat ik toen niet wist, omdat ik een jongetje was met testosteron, is dat je heel veel moet geven en niet alleen maar kunt nemen in de liefde. Dat als je jong bent, 13, 14, 15, 16 jaar, dan ben je daar helemaal niet mee bezig. Daar moet je gewoon eerlijk over zijn. En dat snap ik ook wel van. En pak je wat je pakken kunt. Nou, dat is weer heel erg grof van je, Misha. En schrijf voor je nog wel eens? Ja, zeker. Nou, nu nog in Parijs, ja, weer. En ik ben ook naar de Crazy Horse geweest in Parijs. Een hartstikke mooie show daar in de Crazy Horse Saloon. Dat was echt super gedaan. En ja, dus, met een vriendin. Dus daar hebben we dan niet geschuifeld. Dat deden ze op het toneel wel. Dankjewel, Peter Schouten, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Zoek het dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En ik vind het altijd leuk als je laat weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en Twitter, @MishaBlok. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1.